भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता लगता बरसातों में कैसा लगता है कैसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भी धोके मुझे छिंद रहे हो छिंद रहे हो कैसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भी धोके मुझे छिंद रहे अपने सजन को भी धोके खेल खेल रही हो खेल रही हो ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भी धोके मुझे छेद रहे हो छेद रहे हो बचालू तुझे सीने से लगा लूं आ छुपा लूं आ छुपा लूं ओ बरखा से बचालू तुझे सीने से लगा लूं आ छुपा लूं आ छुपा लूं ओ दिल ने पुकारा देखो रुत का इशारा देखो ये नजारा देखो कैसा लगता है कुछ हो जाएगा मस्त पवन के झोंके सैया देख रहे